А дзе ж тая праўда тут? Ім усё, а нам нічога. Адным жыць ды панаваць, а другім адна дарога сваё жыццё марнаваць. Не, мне добра тут, журботна і нейк ворожа маркотна. Ён ад замка ідзе ўлева, парк. У парку весялей і прыветней, светлей, там гуторыць з дрэвам дрэва, між іх чуеся смялей. А дарожак тых як многа, і раўнюсенькі ж яны, слаўна тут. Няма нікога, толькі спеў чуваць дзіўны. Ён прыслухаўся. Гудзенне, мяккі звон і роўны шум, сугалоснае злучэнне невыразных песень дум. Ён успомніў ноты пана і мелодыі ў знаках. Ці не тут песняр нязнаны ноты склаў у тых лістках. Ён паслухаў. У гайданні гэты голек спеў чуваць. Зноў гарыць у ім жаданне мудрасць кніжную пазнаць. О, які б ён быў шчаслівы, каб меў мудрасці той ніць. Ён пайшоў бы ў свет маўклівы, людзям вочы адчыніць. Слаўна ў парку, а там далей лесу кудзерка відна, з боку хвоя краля кралей, так купчаста зелена. Прыпыніўся пад той хвоей, лесу спомніўся другі. Лес далёкі, дарагі, у тым лесе яны двое. Была рада так ганулька. Дрозд спяваў на ўсе лады, кукавала што зязюлька, мулічыла ім гады, ды якія? Хто згадае? Варажыла, ды пра што? Іх, вясна ты маладая! Хто не ведаў цябе, хто? Заглядала ціш лясная на льняныя дзве касы, толькі ён да сонца знае гэтых спеваў галасы. І знайсці ён хоча слова, многа слоў і слоў жывых, каб ты гукаў сэнсы мова ясна выліліся ў іх. Бліснуць у бяздонні вечэрнія зоры, зямлю чуцявее таемная ціша, імя тваё ў сэрцы мне думка напіша, імя тваё скажуць мне тыя прасторы, дзе срэбраны серп пазіраецца ўзвышша. І вочы твае мне паказваюць зоры, калі ясным ранкам адвечнае сонца запаліць у росах мільёны вясёлак. Я чую твой голас у шолах узёлак, я чую твой голас у спевах бясконцых травы прыбярэжнай, дзе мыецца золак. І усмех твой ясны адсвечвае сонцам, і поўдзень і вечар, і ззянне дзяніцы, прасторы надзем'я, ружовыя далі у моманце кожным сустрэчанай хвалі. Пакінуў мне вобраз твой, след бліскавіцы. З табою я ў шчасці, з табою і ў жалі. Ты ўсюды мне зяеш блісканнем дзянніцы. Ты, мая радасць, маё летуценне, ты песня натхнення, ты зорак блісканне, ты голас світання, ты краскавых струн дрыгаценне, ты водгук сэрца, душы парыванне, ты выплыванне вясёлкі агністай, ты блеск прамяністы, ты сонцавых косак блуканне. Быў у замку дзед Данілам, родам дзесь з-пад Мазыра,

хараство в лясочку, сіла, а ты тут даўно жывеш?